hedder det, jeg havde købt noget, nu bringer jeg det engelske ord ind, lidt ind i det, men cereal. Morgenmad? Ja. Morgenmadsprodukt? Morgenmadsprodukt, ja. Går jeg ud fra det, man kalder det. Ja. Det har været Oreos med. Okay. Så det var sådan en sjov ting, som jeg fandt i Rema på et tidspunkt. Sådan, den skal jeg prøve. Meget amerikansk, ikke? Meget. Det er vildt, de spiser det til morgenmad, ikke? Men de spiser jo også altså, pancakes, ikke? Jo. Og apropos USA, alt er lidt sukkersødt, og alt bliver også tit sådan lidt rosenrødt og meget klichéagtigt, og det gør det også, når der er den her amerikanske forestilling af vores sidste øjeblik, ikke? Øjeblikket, inden man dør, så skal man helst ligge og se sådan en flot montage af sit liv flashe for ens øjne. Hvis det skulle være dig i dag, Martine, hvad er et øjeblik, du tror, du vil se flashe for dine øjne? Ja, det var også en af de ting, som jeg brugte rigtig meget tid til at tænke lidt over. Og jeg kom frem til, at det øjeblik, som jeg nok ville sætte mig fast i, det ville være, at jeg kan ikke huske helt præcist, hvor gammel jeg ville være, men måske sådan 5-6 år, 7 måske. Jeg er hos min mormor og min bedstefar i deres lille hus. Og de har sådan deres hus, det er meget meget lyst. Altså det, min mormor, hun har altid godt kunne lide meget meget lyst med pops of colors. Så er det lige noget rød og noget orange og noget grøn, som lige spiller ind i hinanden. Og jeg sidder ved deres spisebord, og min kære mormor er på den anden side, og vi sidder og maler sammen. Eller ikke nødvendigvis sammen, vi maler på samme tid. Jeg sidder og maler på mine ting, og min mormor, hun maler på hendes ting. Og jeg husker nemlig rigtig, rigtig meget, at hun har malet rigtig meget igennem sit liv, og malet rigtig, rigtig mange abstrakte ting. Det var jeg ikke så god til. Jeg ville hellere male motiver, personer, ting, dyr. Så hun deler al sin maling med mig, og har givet mig mit eget lærred, og alle penslerne ude på bordet i alle størrelser, og de her glas, som selvfølgelig er helt fyldt med maling, og de er helt beskidte fra maling fra alle de andre gange, vi har malet, og ja, jeg føler, at det er rigtig, rigtig varmt. Det bliver altid så varmt inde i deres hus, når der er lyset, det sådan har skinnet ind af lyset, fordi solen står lige på. Helt gyldent. Fuldstændig. Ja. Specielt også, fordi det er så lyst inde i, det bliver næsten sådan helt ubehageligt, men det er også bare, det har været nogle af de der øjeblikke, hvor der jeg bare har vidst, jeg skal ikke noget. Jeg sidder bare og maler. Jeg passer mig selv. Jeg laver de ting, som jeg godt kan lide, og jeg gør det med nok den person i min familie, som har været der allermest for mig. Jeg tror nok, at det var det, som jeg ville søge mest hen mod af. De øjeblikke, hvor der bare har været en tryghed. Et sted, hvor jeg føler, at jeg har været tilpas. Og næsten er sådan helt himmelsk og helligt, ikke? Hvis altså, at alt bare har reflekteret i hvid sofa og hvide vægge, alt er ligesom ja, det, bare... Ja, det er helt hvide, og ja, sollyset, ja. Og... Ja, ja. Ja, nu hvor du siger det, så... Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Martine, det er efterhånden noget tid siden, du har været 5-6 år gammel og sad og malede der med din mormor. Var det mormor? Ja. Mm. Nu er du 28 gammel. Du bor i Gastrup. Det vidste jeg simpelthen ikke fandtes. Altså Kastrup, det der, men med det der G. Er ikke mange, det er lidt væk herfra omkring Roskilde, ikke? Men du bor med larmende hunde, så det er derfor, vi mødes hos mig i dag. Og så bor du også med din forlovede. Ja. Og I leger et værelse hos din mor. Ja. Og nu ved jeg ikke, hvorfor alt bliver så American i dag, men som jeg sagde lige før, det er næsten helt amerikanske tilstand, ikke? At man bor hos sine forældre, eller sådan i Italien gør, men det er også ikke bor hos sine forældre længe. Er det kritisk, eller hvad? Ja, kritisk og kritisk. Det startede en situation, hvor at jeg selv var på kontanthjælp, så jeg havde ikke så meget at gøre godt med. Hvor jeg så til sidst rykkede ind hos min mor. Min kæreste, daværende kæreste på det tidspunkt. Boede i Jylland, så der var lidt distance mellem os på det tidspunkt. Så jeg var flyttet ind hos hende, mens jeg så startede min kontoruddannelse. Og så da min forlovede ligesom var færdig, og vi ligesom skulle finde ud af, hvad skal vi nu? Der var ikke rigtig nogen af os, der havde nogen penge, men min mors hus har været stort nok. Det er ellers normalt kun hende, der bor der. Så rykkede vi derned, og det har passet fint indtil videre. Det er hyggeligt. Det hjælper lidt på det. Det giver os lidt en chance for os at kunne spare lidt sammen og hjælpe hinanden. Og vi hjælper min mor, når hun har brug for det. Og, Det er dejligt familiært på en eller anden måde. Ja. Til hverdag, der arbejder du som HR-assistent på et byggeprojekt, som du selv lige fornævnt har du sådan en kontoruddannelse. Og i din fritid, det har man allerede kunne høre lidt om her i starten, i introen, ikke? Men du tegner, du maler, du har mange kreative hobbyer, du syer og prøver dig med lidt læderarbejde, og hvad end der er crafty, der er du måske også at finde. Kan du udfolde en tidslinje over dit liv? Jo. Altså, jeg er født og opvokset i Gastrup, sådan lige i nærheden af Roskilde. Der har jeg stort set boet næsten hele mit liv. Jeg gik endda i folkeskole i den selv samme by, så det har været meget, meget kompakt, skal man næsten sige. Jeg gik i folkeskole der, indtil at jeg nåede forbi 10. klasse og skulle på gymnasiet, hvor jeg så gik i gymnasiet i Roskilde. Efter det prøvede jeg lidt at finde ud af, hvad det var, jeg skulle, og sad fast i nogle år, indtil jeg fik nogle små jobs her og der. Og i en kort tid var jeg i Jylland sammen med min nu forlovede, mens han studerede. Det var helt op i Aalborg. Så der var langt. Og så, ja, så rykkede jeg tilbage til min mor, og jeg har en kontoruddannelse nu, og mit job som HR-assistent. Og det er så sådan, at jeg er endt her nu. Jeg vil altid gerne være animator. En, som animerer til film, altså Disney-film, DreamWorks-film, andre film for den sags skyld, eller for den sags skyld spil. Og det er også det, som jeg tegner mest af. Det er sådan karakterer, figurer, designs til de figurer, som jeg har prøvet at udøve. Og ja. Så det vil du stadig gerne på en eller anden måde. Altså, hvis du blev tilbudt det, så vil du sige farvel til. Ja, hvis jeg har muligheden for det. Ja. Så vil jeg gerne. Der er stadig en drøm der. Og drømmen, den peger jo lidt ud i fremtiden. Men i dag, Martine, skal vi jo faktisk gøre lidt status og se lidt tilbage på det liv, du har levet dine 28 år. Som vi lige fik en kort tidslinje over, men lad os følge øjeblikke i dit liv lidt mere ud. Jeg skal jo skrive din nekrolog, så jeg skal virkelig lære dig og dit liv at kende, ikke? I hvert fald, hvad der har været vigtigt. Hvad er et øjeblik, der blev definerende for dig? Der blev vigtigt for tilblivelsen af dig? Der kommer vi også meget længere tilbage i tiden. Måske den samme alder, eller 5, 6, 7. Hvis jeg skulle tage et gæt. Ja, det kan være lidt svært. Det er svært at huske alder, når det er, man først kommer så langt frem, ikke? Jo, og når man ikke måske har en indikator. Om helt præcist, hvor gammel man har været. Ja, lige præcis. Ja. Men jeg er i hvert fald meget ung på det tidspunkt. Og jeg husker virkelig, virkelig tydeligt, at min far han kom hjem fra arbejde, og jeg spurgte ham, om han ikke nok ville spille PlayStation. Fordi det gjorde han nogle gange. Så sad han og spillede de gamle Tomb Raider på PlayStation 1, da det var det, sådan var kommet ud. Min søster og jeg synes, det var utrolig spændende at få lov til at se på. Også fordi, at i hvert fald mig på det tidspunkt i den alder, jeg var for bange for at spille den type spil selv. Det Men jeg ville mægtig gerne se på, fordi at min far han var jo meget modig, at han ville spille de her spil. Så når der var, han kom hjem, så ville jeg jo spørge, kan du ikke godt spille bare en time? Og så min søster og jeg, vi ville sidde, hvor der er, at PlayStation den var tilsluttet, og se på, at han spillede. Ja, sådan en lille en på hver side, ja. Sådan en kigger over skulderen. Ja, lige præcis. Det gjorde vi rigtig meget. Du gør det, far. Du skal gøre det. Ja. Og så sad vi jo lidt og hæppede på ham, og sådan. Og så også sådan efterfølgende, så har vi jo, min søster og jeg, også spillet nogle spil sammen, og vi spillede Spyro, og nogle af de ting, som har været lidt mere børnevenlige, skal man sige. Lige i den alder i hvert fald. Det var lidt nemmere at have med at gøre. Jeg var ikke særlig god til det, men det var i hvert fald, altså det er et øjeblik, som jeg tænker på, hvor at det har betydet rigtig, rigtig meget for mig, at kunne få lov til at se på de her spil og opleve de her historier, alle de her farver, alle de her stiler, som de her spil har gået igennem. Og jeg fortsatte så også med at spille PlayStation, også på det tidspunkt, hvor min søster hun holdt op. Videospil, de er aldrig gået væk. dem spiller jeg ofte, og det, jeg tror i hvert fald, at det har været noget, som har udarbejdet rigtig, rigtig meget af den person, som jeg er, og de interesser, som jeg har fået, og det jo har også været med til at gøre, at jeg har fået interessen i at tegne, fordi så er jeg jo tegnet nogle af de her figurer og videospil, og så er det jo også kommet ind i filmverdenen og sådan. Så det, ja, og det lever stadig i det interesse, og men også stadig drømmen, ikke, som jo, vi lige har talt om. Altså. Lige præcis, og det har jo været kæmpe, kæmpe stort for mig. Ja. Altså, det er ligesom nogle af de tidligste ting, som jeg kan huske, det er, at jeg ligesom tvang min far til at skulle spille for mig. Det er altså ikke det værste som forældre. Det er han sikkert, tror jeg synes, heller ikke. Pissefedt. Ja, ja, jeg tror, han har haft det hyggeligt. Det var det, han skulle, ikke? Du synes, jeg skal spille PlayStation? Ja. Det gør jeg gerne. Men jeg tænker da også, at jo, spillene i sig selv er jo fede, og jeg kan også høre, at du har hæftet dig ved kreativiteten i, altså udtrykket og æstetikken, og der er også en masse lyddesign, der går ind i at skabe et godt spil. Ja, meget. Musikken og ja, lige præcis. Men jeg, det lyder også som om, at det jo også bare har været altså en vessel på en eller anden måde. Det så blev computerspillet, men det er jo bare blevet et samlingspunkt, ja, for familien, ikke? Altså, det er jo det, I har samles om. Det kunne måske også være en det var det i hvert fald for mig. Eller, ja. Ja, lige præcis. Mm. Det betød rigtig meget for mig. Hvad er så dit yndlingsspil? Det er et spil, der hedder Okami. Og jeg husker det rigtig, rigtig godt, fordi jeg husker, det kom ud i 2007. Og jeg havde, det var dengang, der var Troldspejlet i tv, hvis du kender til det i hvert fald. Ja, ja, ja. Ja. Hvor jeg så sådan en kort klip, og jeg kan ikke huske, hvornår jeg fik spillet selv. Men jeg så et kort klip om det, og det var det er baseret på japansk mytologi. Og det havde ulve i sig, som var mit yndlingsdyr, og stadig er. Men det havde også noget at gøre med at male. Så der var nogle mekanikker i, at man skulle male, og så ville der dukke en stol frem og sådan ting. Så jeg kort og godt beskrevet, i hvert fald. Mm. Og jeg kan jo huske, at jeg sad og pegede på det, og sådan, det der, det skal jeg have, fordi det er min yndlingsdyr, og det maler. Og det skal jeg bare have. Og nogle gange er det virkelig bare så dejligt nemt, ikke? At sådan, wow, alle de ting, jeg elsker, samlet i en. Ja, og det var faktisk min mormor, der købte det til mig. Vi var i GameStop sammen, og jeg så det, og det var et brugsspil, så eller sådan, det var billigere. Nu går man jo på Steam og køber spil, ikke? Men jo, der var jo en gang, hvor man skulle stå nede og at holde den fysiske næste DVD-kasse. Ja, lige præcis. Se det var cover til PlayStation 2 dengang, så det var det her cover, og det havde det der grimme, gule, nedsat skilt, og jeg løb over til min mormor, må jeg få det her? Fordi jeg havde jo ikke nogen penge, vel? Nej. Altså. Og kan du huske, hvordan det så ud? Ja. Meget sådan beige-orange farver med en hvid ulv på forsiden, men med nogle flammer. Og det har faktisk været et spil, der har betydet så meget for mig. Jeg har en tatovering på, på benet af den. Okay. Er det en, jeg kan se nu? Kigger jeg lige ned? Lidt igennem de nylonstrømper. Men okay. Ja. Og hvad er det, det betyder? Er den ulv, eller hvad? Hmm? Er det ulven fra forsiden, ja, eller? Det er det nemlig. Ja, okay. Det er den ulv, som man spiller som. Ja. Så det har gjort kæmpe, kæmpe indtryk, ja, både i interesser og i musikken, der var, og i den historie, det fortalte. Det betød enormt meget for mig. Ja. Hvad tror du havde gået glip af, hvis du ikke havde faldet ind i den her verden? Så? Jeg ved det ikke. Altså det er sådan, jeg prøver virkelig at tænke over det, og jeg tænkte over det sådan lidt tidligere også, faktisk. Og jeg ved faktisk ikke, hvad det ville være. Altså, måske ville jeg alligevel være kommet lidt ind af den verden igennem film. Fordi at jeg var også enormt glad for Disney-film og DreamWorks-film. Så måske var jeg kommet lidt ind over det samme den vej. Også fordi der er så mange film, og dem har man jo bare set sådan lidt naturligt i hvert fald. Men hvis jeg ikke havde nogen af de der dele, så... Jeg ved det ikke. Nej. Ja, det er så meget stor en del af mig, at jeg har ingen anelse om, hvordan det ville se ud, hvis det ikke var der. Nej, og måske også den her følelse af, at det er så rigtigt, det er så meget dig, at det er lidt uundgåeligt, at ja, det ikke skulle være end der, ikke? Altså, så var det bare sket på en anden måde, måske. Lige præcis. Nu vi taler om eftermæle og alle de ting, du husker fra dit liv, Martine, hvad skal vi så huske dig for? Hvis du må vælge et øjeblik, vi ligesom skal fremkalde os. Et øjeblik fra dit liv, som vi jo så lavede, som om ender nu. Hvad er det for et øjeblik så? Ja, jeg havde rigtig, rigtig svært ved at finde frem til et specifikt øjeblik. Men noget, som jeg kom frem til, som egentlig skete lidt for nyligt, sidste år sommer, mener jeg, der var... Det er, at min kusine, hun er 10 år yngre end mig. Hun havde haft det, noget svært, sådan personligt. Og jeg kan huske sådan sidste år, der havde min mormor og min bedstefar taget mig, min forlovede og min kusine ind på bakken. Og så havde vi sådan taget sådan en dag, hvor det var, at det bare var os, og mine bedsteforældre, de passer jo sig selv, de render bare lidt rundt og hygger, og så har de været søde at give is og sådan ting, når vi kommer tilbage fra vores ture. Og så mig og min forlovede, vi render rundt med min kusine, og vi... Og hvis du lige skal sætte scenen, jeg tænker, du taler om Dyrehavsparken, ikke? Som er en sådan åben forlystelsespark midt i en skov og sådan... Ja. Det, jeg husker, når jeg altid husker tilbage på mine minder for Dyrehavsparken, så er det sådan i lydbilledet, ikke? Den her konstante lyd af sådan børnestemmer, ja, og grin og skrig, og den her konstante lyd af rutsjebanen, der trækker op, ikke? Ja, og når der er vognene, de kommer jo susende forbi, og alle de der lyder, de der dumme boder, som altid snyder. Ja, okay, og der dufter, ikke? Altså, der er også mange duftindtryk, ja, og der er altså mange farver. Og... Ja, ja, super. Ja. Men det er en ting, som jeg altså godt har kunne lide ved forlystelsesparker. Det er så mange sjove ting. Ja, der er noget magisk. Ja. Så det er ligesom baggrundstæppet, I løber rundt i, dig og din forlovede. Ja, lige præcis. Og vi render rundt, og det var egentlig meningen, at det skulle være en lidt dårlig vejrsdag, men det endte faktisk med at være utrolig varmt. Vi render rundt sammen med hende, og vi skiftes ad til at være den, der sidder alene i vognen, og der, når man kun kan være to og to, og vi griner og hygger og... Hun er normalt sådan meget indelukket, og det kan jeg også godt se i mig selv, fordi det har jeg også selv været rigtig, rigtig meget, og er stadig til et vist punkt, i hvert fald. Men hun åbnede ligesom op, og hun, når det er, at jeg drillede min forlovede, så drillede hun også min forlovede lidt, og vi skubbede sådan lidt til hinanden, og jeg tror, at hun ligesom fandt sig et sted, hvor der var, hun følte, at hun sådan kunne åbne sig op, og det var en ting, som jeg tænker på rimelig ofte egentlig, det at hun har været i stand til, og måske at kunne, jeg kan godt lide tanken om, at hun har følt sig tryg nok til ligesom at kunne give lidt slip og være tryg i sammen med os. Og det er en ting, som jeg godt kunne tænke mig at blive husket for, det er, at jeg har været en person, som man har kunnet finde noget tryghed hos. Måske når det er, man tænker over det lidt på samme måde, som jeg har haft med min mormor. Og at være en person, som man ligesom har kunnet åbne sig lidt for. Også når det har været sådan lidt svært, lidt at kunne være en person, som man har kunne komme til, også selv hvis man ikke har sådan direkte spurgt om det. Bare det, at der har været den her form for tryghed. Det er en ting, som jeg tænker ofte på. Ja. At være sådan en, der skaber det rum. Ja, lige præcis. I en helt klassisk nekrolog, sådan en, der bliver trygt i avisen af kendte, der har levet lange liv og opnået helt vildt meget, der bliver der jo typisk fokuseret på, hvad de har opnået af milepæle, sådan akademisk eller karrieremæssigt. Fortæl om et øjeblik i dit liv, hvor du er stolt af noget. Og det kan være en milepæl, der er akademisk, men det kan jo også være noget personligt. Som jeg kort nævnte lidt, det var, at jeg rendte rundt i nogle år, hvor det var, jeg ikke rigtig vidste, hvad det var, jeg skulle, og hvad jeg skulle gøre. Der sad jeg rigtig, rigtig meget fast i kontanthjælp, og kunne ikke rigtig komme ud af det. Der var ikke nogen, der ville hyre mig, fordi jeg havde ikke nogen uddannelse. Jeg havde ikke dit og dat, og jeg kunne ikke få nogen samtaler her og der. Og det kørte mig rigtig, rigtig meget ned. Sådan. Det er faktisk noget af det. Altså, jeg tror, man glemmer det, når man kommer ud af det. Men jeg husker jo mit første sabbatår. Altså, de der afslag. Jeg tror måske, jeg sendte, og jeg laver ikke sjov. Altså, jeg har sendt sådan noget 60 ansøgninger ud om man sender ugen, så mange. Og det er som om, man bare bliver ved med at give altså, sin sjæl og sælge sig selv og alt. Står du bare og kaster ned i sådan et sort hul, ikke? Jo. Og jeg kan huske, jeg blev så arg over, at de engang havde the audacity til det mindste at bare sende et autopilotsvar. Vi har modtaget den, men altså, det er jo virkelig sådan, altså man føler sig virkelig dum og fravalgt og sådan. Ja, det gør man virkelig. Ej, jeg bliver næsten sur over. ja, var det også sådan, du oplevede det? Ja, meget, meget. Fordi altså på det tidspunkt, så det eneste, jeg i det mindste ville, det var bare et helt almindeligt job i Fakta, for den sags skyld. Bare for ligesom at kunne komme ud af kontanthjælp, fordi det er ikke et ret sted at være. Så til sidst så beslutter jeg mig så for, at jeg skal have et eller andet. Mine karakterer i skolen, de var aldrig rigtig super gode. Jeg har haft noget svært ved at holde noget fokus. Og det har haft stor betydning i min skolegang i gymnasiet. Så jeg er ikke endt med det bedste gennemsnit. Hvilket så også desværre har vist sig at være lidt et problem, når det er, at man gerne har ville søge noget videreuddannelse. Så til sidst, så det var egentlig min mor, der foreslog, at jeg skulle prøve i hvert fald bare en basiskontoruddannelse, ligesom at have den som baggrund. Og det gjorde jeg så. Og det var en kort, den har taget 2 år i alt, så det var et kort 5 ugers kursus ind til det, og så skulle man så ud og søge noget praktik. Så det tog jeg noget kontor med noget speciale i administration. Og det var så den måde, jeg endte ude på den byggeplads, som jeg arbejder på nu. Jeg startede egentlig med at være elev. Det er mit tredje år her, så jeg afsluttede sidste december. Blev jeg færdig med min kontoruddannelse. Og startede så mit job som HR-assistent, hvor der jeg nu har kørt indtil nu. Og det er nok en af de ting, som jeg føler, at jeg kan være stolt af, fordi selvom det måske ikke lige var det, jeg sådan havde forestillet mig, nu havde vi jo talt om de her drømme og store ting, som man gerne ville jo. Ja, for jeg tænker, der er jo langt fra den helt store klinge, når man taler drømmejob, og det tror jeg, der er langt fra alles job til det her helt ophøjet drømmejob, men når vi taler om det store drømmejob, så er det jo langt fra kontoruddannelsen, altså da du ligesom først beslutter dig for at gøre det. Ja, er det noget, du skal overtages lidt til? Altså, er det lidt sådan noget med lige at skulle sluge? De øjeblikke kan man godt have, man får dem flere af dem jo ældre, man bliver altså nogle gange at skulle virkelighedsjustere, eller sådan forventningsjustere. Det var meget det. Det var meget det, jeg ligesom at skulle finde ud af, når jeg bliver nødt til at skulle starte et sted. Og så må jeg jo tage den derfra. Men jeg er stolt over, at jeg er kommet over det, at jeg fik det job i min praktikvirksomhed, og jeg har klaret mig igennem min uddannelse. Jeg har fået den kontoruddannelse. Jeg er ligesom kommet det skridt videre. Så selvom jeg ikke er, hvor der er, jeg gerne vil være nu, så er det lidt en stepping stone i hvert fald. Og det er jeg stolt af, at jeg er kommet frem til. Ja, så tænker jeg da også, at ens bare for succes, altså den ændrer sig også i løbet af livet, ikke? Altså at justere lidt og starte et lidt andet sted. Så kan man nogle gange godt tænke, ej, hvis jeg bliver glad for det her, snyder jeg så mig selv til at tro, at jeg er glad, men i virkeligheden så er det jo ikke det, jeg ville. Og så kan man godt komme ud på den anden side, hvor du er nu, og bare sådan lidt må se i øjnene, at det er ikke, altså det er ikke fordi, jeg snyder mig selv til at tro, jeg kan. Altså det er ikke en trøstepræmie. Når det er sådan her virkeligheden ser ud, så er det faktisk succes. Ja. Og det er jo det. Altså det kommer jo også lidt an på, hvilket synspunkt man sådan lidt ser det fra. Så er der jo nogle gode ting, og der er nogle lidt dårligere ting, og så, men der er jo nogle ting, som man ligesom må regulere lidt i, når der er, for ligesom at kunne komme videre. Der er også sådan en ting, som måske er gået lidt op for mig nu, at det er sådan, jeg ved ikke, hvor lang tid, jeg ved jo ikke, hvordan det ville være, hvis jeg havde fået det job, og jeg havde det job sådan lige nu, fordi det kan også godt være, at man kører måske lidt død i det på et eller andet tidspunkt, fordi det bliver ens typiske hverdag. Det kan også godt være, at man er heldig, og det er bare super fedt hele tiden. Det kunne også godt være, at det måske ikke er lige så fedt, som man troede. Det ved man jo aldrig, før man ligesom får det prøvet. Ja, så tror jeg også bare, at vi skal være bedre til, især på vores alder, at huske hinanden på, at sådan alle jobs bliver også bare til et job. Altså, det er jo det. Det går så stærkt. Jeg kan huske, at jeg fik mit drømmejob engang, hvor jeg virkelig havde, og det er ikke mit drømmejob længere, men igen, de ændrer sig jo sin drømme, ikke? Og, sådan. Og så fik jeg derefter 2 uger, så hørte jeg allerede mig selv stå bitch over vagtplanen, ikke? Jo. Og sådan, alting bliver jo bare lidt et job. Ja. Så måske det er også meget fedt nogle gange at holde nogle ting hellige, eller lade det være sit sådan escape sted. Og det er jo også det, jeg tror, man skal være meget, meget heldig, hvis det er, man finder noget, som er fedt hele tiden. Super fedt, andre gør. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan få noget, der stadig er godt. Nej. Hvad er et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Jeg kan huske, at jeg tror måske, hvor gammel var jeg? 11 måske, 12, 13? Deromkring, sådan tidlig teenage-alder. Så selvfølgelig fordi, at jeg har alle de her kreative hobbyer og sådan ting, så er der også rigtig, rigtig meget med scenen og lys og musik og kostymer og teater, optrædelser, som jeg var meget interesseret i. Og jeg kan huske, at jeg havde fødselsdag. Og når det er min familie har fødselsdag, så tager vi normalt ud og spiser på dagen så vidt som muligt, at vi kan. Og jeg vil rigtig, rigtig gerne på kineser restaurant, så det gjorde vi. Og de er sådan helt karikerede. Ja. Taggy. Næsten cultural appropriation, tænker man egentlig over nu, ikke? Men, altså, men det smager godt. Der er de der guldløver ja. Ude foran og fisk i sådan et akvarie. Ja. Ej, men det har jeg også altid elsket. Ja, nej, ja. Jeg synes, det smager super godt. Ja. Det gør vi hvert år på min fødselsdag. Det er mit yndlingssted. Ja, ja. Så... og det gjorde vi, og jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var. Jeg kan ikke huske, hvilken fødselsdag det var. Men jeg ved i hvert fald, at vi gjorde det, og jeg ved, at det var en torsdag. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg kan huske en mini-detalje som, at det var en torsdag. Jeg ved bare, at det var en torsdag, fordi jeg ved, at det var en hverdag og sådan ting. Jeg sagde, at vi er ude, og vi spiser på restaurant, og så skal jeg hjem, og så skal jeg i seng, og så er der kun lige en dag, så skal jeg i skole, og så er det weekend. Så kører vi. Og det, jeg er på den der alder, hvor der var sådan, man kører i et vist bestemt antal tid, og så er man bare hjemme. Altså det er sådan, hele det der med directions, aner ikke, hvor jeg er i verden. Men placerer sig bare. Ja. Jeg sidder jo bare på bagsædet, og sådan, ja. Der på, og vi kommer hjem. Og så på et eller andet tidspunkt, så lægger jeg sådan mærke til, at sådan, har vi ikke kørt i sådan rigtig, rigtig, rigtig lang tid? Og jeg sidder sådan lidt og kigger ud af vinduet og sådan lidt, det ligner ikke hjem det her, det ligner heller ikke rigtig Roskilde, og det, sådan, der, det tager sådan... et kvarter at køre fra Roskilde til Gastrup, ikke? Så jeg sidder sådan lidt... Og det er mørkt udenfor. Ja, det er det. Ja, så man kan heller ikke rigtig orientere sig så meget, måske i landskab. Nej, lige præcis. Så sidder jeg lige præcis, og på et tidspunkt, så spørger jeg mine forældre sådan, hvor skal vi hen? Altså, skal vi ikke hjem? Sådan, nej, men der, vi skulle lige noget andet også. Og det var så sådan, at jeg fandt ud af, at de tog mig ind på teateret. Eller det var så alle fire af os. Vi var inde på teateret, og de havde købt billetter til at skulle se Phantom of the Opera. Fordi det var en film, som jeg var meget interesseret i på det tidspunkt, da jeg elskede musikken, og det gør jeg stadig. Så de havde simpelthen til min fødselsdag købt de her billetter for at skulle se Phantom of the Opera i teateret, og jeg kan huske, at jeg sad sådan helt ude for sædet og sådan skulle kigge, og lyset og kostymerne, alle de der glitrende farver og musikken, som jeg genkendte. Jeg genkendte den bedre på engelsk, og det var, jeg kan så huske, at stykket det var på dansk. Men jeg synes bare, det var så fedt, og alle de der lys, der var. Jeg kan slet ikke huske, at min familie sad sådan ved siden af mig, fordi jeg bare været så ja. Fokuseret på alt det, der skete på scenen. Ikke? Og det... Ja, det gjorde mig bare så glad. Altså det, jeg havde min familie der, og de havde fuldstændig overrasket mig, og sådan fuldstændig trukket... jeg missede, hvad det var, det hed, men ja. Jeg var bare fuldstændig overrasket over, ja. At okay, det er noget, jeg har gjort, det er noget, vi skal. Det er torsdag, jeg skal i skole i morgen, og alligevel så sidder vi her i teateret, klokken er 9:10, jeg skal sove nu. Ja, alt er ligesom specielt, ja. Ikke? Altså... Ja, der er mange ting i det, jeg tænker både det her med, og det kan jo godt være, at det ikke er det, man registrerer som lykkefølelsen, når man er 11, men når man ser tilbage nu, altså at de også har, altså at de kender dig nok til at vide, at, ja, det, at det ville det være dit Disneyland, ikke? Altså, jo, det er blandt andet det, som, ja. Som gjorde, at jeg ligesom valgte det som et lykkemoment, fordi at når det er noget med at sådan huske tilbage på, så er det sådan, hvor var det fedt. Det var jeg ekstremt glad for, selvom jeg måske ikke sådan registrerede helt præcist, hvor meget det betød for mig på det tidspunkt. Hvad tror du, der er ved alt det her, der fanger dig? Altså, det er alle sammen nogle kreative rum, men det er jo også noget, altså, der er også noget skabelse over det, ikke? Altså, det her med et teater, hvor man ligesom skaber noget, der ikke ellers eksisterer. Ja. Du vil gerne skabe figurer, du tegner, spil. Ja, jeg er rigtig, rigtig meget en dagdrømmer. Det er måske også lidt det, der er gået galt i skolen eller sådan noget, hvor der, jeg dagdrømmer rigtig, rigtig meget, og det er historier, det er karakterer, det er alle mulige små ting. Jeg er bare sådan en dagdrømme-type, og jeg tror måske, det, som har fanget mig rigtig, rigtig meget, det er, at hvis man laver et spil eller laver en film, som specifikt de animerede... hvis man er i teaterstykke, jeg tror, at det, der fanger mig rigtig, rigtig meget, det er, at du kan lave stort set alt. At du har en vis frihed, og du kan gå ind i en verden, som måske bliver opfattet lidt mere magisk end, end det, vi har nødvendigvis. Og at man kan fordybe sig lidt i det, og fortabe sig lidt i det et øjeblik, og sådan ligesom bare få lov til at føle det, og være i det. Nok det, som jeg tror, at det, som fanger mig mest i det, det er bare så mange muligheder, at man har. Og så mange følelser, man kan vække i. Bare det, at musikken er rigtig, lyset er rigtigt, stilen er rigtig, og om det så er noget, der skal være trist, eller noget, der skal være lidt mere glad. Der er bare så mange muligheder. Holder lige øje med tiden engang, når det går skide godt, og så tænder jeg lige lyset og bliver lidt mørkt. Ja, det begyndte at være den der tid foråret, hvor... Nemlig. Og hvad er klokken? Ikke en skid, man kvart i seks om aftenen, ikke? Men den er alligevel ej, men det, på vej. Det er simpelthen det triste, når det er, jeg kommer på arbejde, når det er mørkt, og når det er, jeg tager fra arbejde, og det er mørkt. Det kan jeg slet ikke gå ind i. Altså, oh. det kan jeg slet ikke have. Og det er måske meget passende fra solen til mørket og fra lykken til sorgen. Den skal vi jo også have repræsenteret, Martine. Hvornår er et tidspunkt i dit liv, du har følt sorg? Ja, det vi havde lige talt om med hensyn til at skulle acceptere, at der er nogle ting i livet, hvor der er, man må regulere lidt. I den tid, hvor jeg også blandt andet rendte rundt i kontanthjælp, det var en del år, hvor at jeg ikke rigtig havde noget at lave. Men jeg havde rigtig, rigtig travlt med at forsøge at søge ind på animationsskole. De har sådan en animationsskole oppe i Viborg, som også specialiserer sig meget i det, som de hedder, der hedder character art, som jeg gerne ville ind for. Fordi det var jo lige præcis det, som jeg gerne ville lave, og med det så ville jeg jo sagtens kunne komme ind. Jeg kunne komme ind til film eller spil, og det var jo bare noget, som jeg i hvert fald rigtig, rigtig gerne ville, og det var noget, som jeg siden i hvert fald gymnasiet ligesom havde fortalt mig selv, lige så snart jeg fandt ud af, at den skole eksisterede, sådan, den skal jeg ind på, der skal jeg hen. Det er det, jeg skal, det er det, jeg vil, og det skal jeg, og det kommer jeg. Og jeg husker rigtig, rigtig meget, at min familie, de sagde sådan, er du sikker på, at du ikke skal have i hvert fald bare en backup plan? Og jeg sådan, nej, jeg har ikke nogen backup plan. Det her, det er, hvad jeg skal. Det er der, jeg skal hen. Og der var jeg jo lidt i sådan spiteful mode af, sådan, okay, det kan godt være, at I måske ikke ville kunne, men jeg kan godt. Altså, det er sådan Americanized living the dream, ikke? Og sådan, det sker for mig. Ja. Ikke? Men det er en skole, der har ry for ligesom, altså, det er svært at komme ind. Og... Ja, lige præcis. Det er sådan en kvote 2-skole, og hvert år, så skal man lave en personlig ansøgning med et portfolio, som man har lavet førhen, baseret på nogle kriterier, som de udgiver i noget tid før. Og så ansøger man den for kvote 2, de kigger på ens portfolio, så bliver man, hvis de er accepteret det portfolio, som du har, så hiver de dig ind til en prøve, hvor at de ligesom tester dine tegneskills, designerskills, alt efter hvilken linje det er, man har haft søgt ind på. Og hvis man så klarer sig igennem til den, så hiver de dig ind til samtale, og hvis man klarer sig igennem samtalen, så er du inde, ikke? Men det er jo det er lidt ligesom, hvis man gerne vil være sanger, eller hvis man gerne vil være skuespiller. Det, sådan, det har været meget, meget eftersøgt. Der er altid rigtig, rigtig mange ansøgninger. Så der er meget at konkurrere om. Og jeg havde arbejdet og udviklet rigtig, rigtig meget i løbet af de her år, og jeg tror, jeg prøvede at søge den 5 år i træk. Og de første 3 år, der fik jeg bare afslag direkte fra portfoliet. Det bummer, as it is. Men det er fint. Jeg prøver igen næste år. Til næste år, der fik jeg invitationen til at komme ind og lave tegneprøven. Og jeg var jo bare fuldstændig, yes, det er det her, jeg har ventet på. Så det var jeg inde at gøre, og så blev jeg hævet til det interview-samtale efterfølgende, okay. Hvor det var, at vi så talte lidt om nogle ting. Og på det her tidspunkt kan man næsten dufte, man kan næsten, altså, ja, man kan smage det, ikke? Ja. Altså, det er sådan lidt, jeg er så tæt på, så tæt på. Men jeg tror, jeg fik sagt et eller andet forkert til samtalen, fordi at, det kom jeg så ikke videre med. Jeg kom ikke ind, og det var bare sådan lidt, jeg var så tæt på. Og sådan, jeg kan huske, at jeg havde ringet til min mor, og sådan, jeg har været til prøve, og sådan ting, og så, ikke? Altså, se på mig, mor, jeg skal nok klare det. Ikke? Altså alt det, som jeg har sagt med, den synes, jeg skulle have en backup plan. Forget about it. I'm getting it. og så tænkte jeg, okay, nu er jeg kommet så langt. Næste år, hvis jeg kan komme til prøven i den her år, så næste år, så er den der. Og så søgte jeg ind næste år, og så blev jeg ikke hedet til tegneprøven. Fordi så på det tidspunkt, så er der jo været nogle nye, som har ansøgt, og nogle nye, som måske har været bedre, end hvad der er, jeg har været på det tidspunkt. Og det slår hårdt. Ja, og man kan måske også få en følelse af, og jeg kan faktisk relatere helt vildt meget til det, fordi jeg tror, at jeg kom til lidt at gøre det samme til min... jeg havde en drøm om, at jeg skulle gå på journalisthøjskolen, og det har været min drøm, siden jeg var 5, og har bygget det så meget op, at det blev en forfærdelig ting for mig at tænke på, fordi lige pludselig ligger jeg alt mit værd ind i, om jeg bliver optaget på den skole. Altså det sidste, man gjorde, det handler ikke en skid om den her skole, det handler om, at jeg skal bevise over for andre og mig selv, at selvfølgelig kan jeg det her, ikke? Og det er også svært at komme ind og alle de der ting, og jeg kan huske, at jeg altid har tænkt, bare jeg kommer til samtalen, for jeg ved, at så det er i mine hænder, og jeg kan godt finde ud af at sælge mig selv. Jeg nåede aldrig til samtale, men jeg forestiller mig, at det så næsten har gjort endnu mere ondt. Altså, at du har kunne bebrejde dig selv. Nu er det ikke engang dine skills, der gør det. Altså, det må være noget... Det siger du også nu, ikke? Altså, du har også internaliseret det, ikke? Det må være, fordi jeg sagde noget forkert. Ja. Altså, at man snubler på målstregen, ikke at det var, men det er jo sådan, det har føltes. Det kunne have været 10 andre ting, ikke? Altså, det kunne lige så godt have været, at der bare har nogen, der har været det lidt ekstra, og sådan ting. Så ikke, men nej, det er jo min skyld. Altså, det er mig, der snublede, det er mig, der... Så ej, det husker jeg, den slog hårdt, og så slog det endnu hårdere der næste år, hvor det var, jeg så ikke engang kom så langt. Fordi at så følte det lidt som om, at der, hvor det var, der havde været så meget håb, og sådan lige ved at være der, så virkede det lidt som om, at sådan, om den der lille røde tråd, som jeg havde fat i lige enden på, og den er lige så tynd, som når man sidder med en helt almindelig synål, ikke? Den mistede jeg grebet på der det sidste år, hvor det var, jeg forsøgte at søge ind, og... Altså, det var jo en ting, som jeg gerne ville have så meget, og jeg ved, at der er nogen, som søger i måske 7 år mere, før det er, de kommer ind og sådan ting og sager. Men det er også svært, ikke, at skulle sidde der og være sådan, hvornår er det nok? Hvornår er det nok? Hvornår har jeg prøvet nok? Og det er der, hvor det er, jeg kommer frem til nogle af de ting, som et af de øjeblikke, som nok har været det mest sårbare for mig, og nogle af de ting, som jeg stadig tænker på. Også den dag i dag. Det har været hele den beslutning, som jeg endte med at tage med, at nu kan jeg ikke mere. Jeg kan ikke tage et afslag mere. Det kan jeg ikke. Så det har været... Det var rigtig, rigtig svært for mig, ligesom at skulle indrømme, og ligesom at sige, at det kan jeg ikke. Jeg kan ikke tage det her afslag igen. Og det er så nu, hvor det er, jeg er kommet ind i den idé om, at sådan, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mere. Altså, som vi talte om, jeg har min uddannelse, det er en stepping stone. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal hen herfra. Nej. Det finder jeg måske ud af på et eller andet tidspunkt, og der er måske andre måder ligesom at komme ind i den verden, som jeg gerne vil ind i. Lige i øjeblikket har jeg kraft, jeg har ikke haft energien til ligesom at skulle finde ud af, hvordan jeg gør det endnu, men det kan være, at jeg kommer til på et eller andet tidspunkt. Men det... Den vejer, og det gør den. Den vejer, men på en eller anden måde er det jo også en... Og selvom du ikke er der endnu, så er det også en sejr at begynde at tage tilbage lidt af den magt, du har givet det. Jo. Altså det er også en forløsning, ikke længere at tillægge det den værdi, hvis du stadig søgt ind, ikke? Jo. Så vil du på en eller anden måde også give det her selvværd, altså i nogle andres hænder. Ja, men præcis. Her, der har du... selv bestemt, at du ikke kommer ind, fordi du ikke søger ind. Ja, lige præcis. Men det er en af de ting, hvor der er det sådan, hvordan, måske hvis jeg havde søgt 6. år, så var jeg måske kommet ind og sådan ting. Altså, ikke? Altså, det er sådan nogle tanker, som jeg engang imellem sidder med, og sådan, skulle jeg givet op på det? Og har jeg virkelig givet op? Altså, det er nogle ting, som stadig fylder meget, på trods af, at jeg tror, sidste gang, jeg søgte ind, det var været i 18, tror jeg. Det er alligevel 4 år efterhånden. Altså, og hvorfor er det, at en skolevej, altså, at det skal være dem, der afgør om, altså, i et felt, der er kreativt, hvor der er ingen beskyttelse, hvor man ikke behøver, altså. Jeg hader det så meget. Ja, ja. Det er en ting, som mine venner specifikt også kender rigtig, rigtig meget til mig, det er, hvor meget jeg hader vores skolesystem. Ja. Jeg synes, det er virkelig, virkelig dårligt opsat, men that's how it goes. Så et liv med afslag og nogle forliste drømme og nye drømme og alt, hvad dine 28 år har budt på. Martine, helt kort, hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Jeg vil sige, at der er rigtig, rigtig mange ting, som jeg har været taknemmelig over for. Rigtig mange oplevelser og sådan noget som historier og venner og den familie, jeg har haft, som jeg vil være rigtig, rigtig taknemmelig over for. Jeg tror ikke, jeg vil være tilfreds, fordi jeg har stadig den her idé om, at der er mange ting, som jeg gerne vil se endnu. Og rigtig, rigtig mange oplevelser med mine venner, som jeg rigtig gerne stadig vil have. Film, jeg gerne vil se, teaterstykker, som jeg gerne vil se, andre ting, som jeg gerne vil nå. Jeg vil gerne forbi den stepping stone, som jeg lidt har fået sat mig selv på nu. Jeg vil gerne se, hvor langt jeg kan gå. Så jeg tror ikke, at jeg vil være helt tilfreds. Jeg tror, jeg vil være meget taknemmelig for de ting, jeg har haft. Men ikke nødvendigvis tilfreds. Det er en balancegang. Det er alligevel også lidt unikt at have et køleskab, der er lyserødt. Det var min største drøm. Altså, det var min største drøm. At få min egen lejlighed, så jeg kunne købe min eget køleskab, fordi det kunne være lyserødt. Sådan helt smæk-agtigt, men uden at være det, fordi smæk koster alt for mange penge. Men it's all in the balance. Det er det jo også med livet, kan man sige. Martine, jeg har skrevet dit mindeord. Vil du læse det op, eller skal jeg læse det op? Jeg vil gerne give det et forsøg. Det er jeg glad for at høre. Det er nok. Jeg prøver. Skal jeg prøve? Ja, du begynder far, når du er klar. Jeg, Martine, er i dag afgået ved døden. Der er en internetstatistik, som sikkert ikke er rigtig. Men den blev sikkert rigtig for mig. Den lyder sådan her. Den gennemsnitlige person dør i en 8 km radius af, hvor de blev født. For mig var det i den lille flække, Gastrup. Men det gjorde mig egentlig ikke noget. I min levetid nåede jeg at opleve flere tusinder af andre lande og universer fra komforten af min hjemby. Igennem videospil, bøger, film, kunst og teaterstykker rejste jeg altid til nye farver verdener. På den måde var jeg meget velrejst, og mit fiktive pas var fyldt til randen med stempler. Og på disse rejser og dyser ind i andre universer, der var udgjort af flotte farver, fortryllende kostymer og fantastisk temamusik, lærte jeg meget om verden, menneskene i den og mig selv. Det blev mit kærlighedssprog at dele disse kunst- og kulturoplevelser med dem, jeg elskede, og have dem med på rejserne. Jeg var formet af minderne om at sidde, mig og min søster på hver side af min far som barn, og se ham spille Tomb Raider. At gennemgå et detektivspil med mine venner over nettet, at sidde som blomme i et æg mellem familiemedlemmer og se Phantom of the Opera på de skrå brædder på min 11-års fødselsdag. At dele oplevelser af det, jeg elskede med dem, jeg elskede, var den største og bedste gave, jeg fik i livet. Og jeg takkede altid for den. Måske elskede jeg de andre verdener mere end den virkelige, fordi de altid bød på så mange flere muligheder. I den opdigtede verden kunne jeg flyve. I den virkelige kunne jeg ikke engang søge videre på uddannelse, fordi mit gennemsnit ikke var højt nok. I den rigtige verden blev min drømme ikke til virkelighed, heller ikke efter 5 ansøgninger til animationsskolen. Men som citatet om et yndlingsdyr beskriver det, er der en kamp mellem 2 ulve inde i os alle sammen. Den ene er ond, jaloux og bitter. Det er den, der besøgte mig om natten, når tankespinderiet ikke kunne dulmes af mine kreative projekter, hvor jeg følte, at jeg havde fejlet, hvor jeg mærkede soverne af nederlag. Og så var den gode uld. Den var håbefuld. Den var tilgivende. Den var stolt af alle de nye drømme, jeg fik og opnåede. Det var den uld, der skabte en tryghed for andre og mig selv at være i. Hvor der var plads til fjol og leg og ufordømmelighed. Og det er den side af mig, I skal huske mig for. Jeg døjede med mange tanker om den større mening med mit liv. Jeg var plaget af mange af de spørgsmål, de fleste af os kun er heldige at kunne finde svar på. Men jeg havde et godt liv, og selvom der var mange ting, jeg stadig ikke havde fundet ud af, var der også mange ting, jeg vidste og som var gode. Kineserrestaurant på min fødselsdag, at male med min mormor, magien i forlystelsesparker. Og selvom der var flere film, jeg gerne ville have nået at se med mine venner, og altid flere videospil, jeg ville opleve med min familie, så var jeg glad for den, jeg nåede at være, og alle oplevelser, jeg nåede at have. Du smiler? Ja. Hvad tænker du? For jeg har tænkt længe, og jeg tænker ofte over, sådan, at jeg egentlig ikke rigtig føler, at sådan, jeg har lavet særlig meget i mit liv, og egentlig måske ikke oplevet så meget, jeg har ikke nået så meget, jeg har ikke nået så mange milepæle, som jeg måske gerne ville. Men når jeg læser det her, så sådan, det giver mig egentlig følelsen af, at selvom jeg måske ikke har nået så meget, som jeg gerne ville, så har jeg oplevet nok. Det får det til at lyde som om, at selv hvis det var, at jeg døde i morgen, og måske ikke helt var så tilfreds, som jeg gerne ville være, så når det bliver sat op på den her måde, så får det mig egentlig til at virke mere tilfreds, end hvad jeg var før. Altså, det, du læser ligesom og tænker, det der er et liv, man kan være det, stolt af. Og... Det får det til at virke sådan meget mere magisk, end hvad jeg før har oplevet, at det har været før. Ja, og så spørgsmålet jo om, du synes, det skal være magisk, eller om du synes, det er en misrepræsentation af dit liv. Altså, hvordan ville du have det med, hvis du døde, og det var det her, der blev trygt, det her blev dit eftermæle? Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, når der er noget magisk og noget lidt fortryllende, eller, og noget, som måske bare er lidt ude af kassen, hvis man kan sige det sådan. Mm-hmm. Det vil jeg være godt tilfreds med. Mm. At der er andre, der vil kunne se mig sådan her, vil jeg være ekstremt glad og taknemmelig og tilfreds for det. Ja, jeg synes, det er fedt. Det er vildt, du siger, at sådan, gud, tænk, jeg har opnået så meget, ikke? Altså, der er jo flere af de ting, vi har snakket om i dag, der ikke engang er med, som og vi har talt i en time, og jeg kender dig ikke engang, ikke? Altså, den kunne være meget længere, ikke? Der er endnu flere ting, men... Altså, det er jo også nogle af de der ting, hvor det er, det er sådan, når det er, man ser ting fra en anden vinkel, så får det lige pludselig nogle nye meninger. Mm. Og det er jo også nogle ting, som jeg ligesom prøver at huske at sige til mig selv. Det er også vigtigt at huske på, at der ikke kun er én synsvinkel, at der er mange forskellige måder, man kan se det på. Men det her var, hvad jeg så i dag, og jeg er glad for, at du kan lide det, Martine. Tusind tak for at lukke os ind i de her meget intime små øjeblikke i dit liv, og for at lade os lære dig at kende. Tak for invitationen. Det har været rigtig, rigtig spændende. 7-9-13. Det skal altid med, ikke? Perfekt. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.